Yani bunu bana bir söyleyebilirsiniz. Barakallahu fik yani. Tam olarak bunu pantolonun aşağı inmesi tam olarak haram mıdır, değil midir? Veya bunu yaparsak büyük bir günah var mıdır? Nasıldır yani? Bunu bir açıklayabilirsiniz. Barakallahu fik.